Ne hakkın var? Sen ayrı, ben ayrı, böyle yaşanmaz. Yüreğimi alt üst edip gidersin, dönmezsin, yakışmaz. Ne kadar da rahatsın söyle, bitiyorsa düşünmeyelim, düşünmeyelim. Ben sadece sevgi istedim, buymuş alın yazın. Kabus geceler, bu işkenceler, bil ki yanına kalmaz. Emin olma sen bu kadar, dünkü sevgi dolu kalbim geçti, yarına kalmaz. Kabus geceler, bu işkenceler, bil ki yanına kalmaz. Yakışmaz. Ne kadar da rahatsın söyle, bitiyorsa düşünmeyelim, düşünmeyelim. Ben sadece sevgi istedim, buymuş alın.